chéri kazanyo olobaki okozongae okende okendeki kazadi de mon coeur nakomi kotala tala na nzela susi eboya nzoto e kisi ya susi na ngai présence na yo oh kazanyo nabeli lukika e elongi na yo kitoko mingio kazadi na kozela yo kaka papi okokuta bolingo na mesa oseni na kati ya liboke ya malangwa papi oh, oh papi na ngai kazanyo nakokufa pamba ezonga noki na ndako e kazadi na kozela yo kaka papi okokuta bolingo na mesa oseli na kati ya liboke ya malangwa papi oh, oh papi na ngai kazanyo nakokufa pamba ezonga noki na ndako e Chérie, oh yo yangai, kosalanga boye te kazanyo, mwana mama, nakokufa pamba. Kazanyo, mwana mama, kosalanga boye te songa na ndako, mwana mama, nakokufa pamba. Mbona nini olingi kosalanga boye, kazanyo mwana mama, kazanyo, mwana mama, nakopela pamba. Kazanyo, mwana mama. Kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e Corneille chérie de mon cœur kosalanga boye te oyebi yo mapenda malamu nakokufa pamba e Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e Chérie oyo yangai kosalanga boye te kayembe mwana mama nakopela pamba Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba Kazanyo mwana mama nakokufa pamba Kazanyo mwana mama nakopela pamba Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba Nani oyo yangai kosalanga boye te Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba Chérie oyo yangai kosilika kamingi te oyebi yo mapena malamu nakopela pamba Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba Mbona nini olingi kosalanga boye kazanyo mwana mama mwana mama nakokufa pamba Kazanyo mwana mama kosalanga boye te songa na ndako mwana mama nakokufa pamba Thank you. boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e sherio oyo yangai kosala nga boyete sherio mwana mama nakokufa pamba e kazanyo mwana mama kosala nga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e bona nini oningi kosala nga boye kazani mwana mama sherio mwana mama Kazanyo mwana mama kosala nga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e sherio oyo yangai kosala nga boyete kayembe mwana mama nakokufa pamba e Kazanyo mwana mama kosala nga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba e Corneille chérie de mon cœur kosala nga boyete Moyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba oh.